sneeën. En dat uitgerekend midden op het IJsselmeer. Hey, help! Verzuip je! Ja, dat nog niet, maar... Jongen, heb ik even mazzel als jij langskomt, zeg. Problemen? Ja, joh, die rotmotor doet helemaal geen moer meer. Ik had dan toch eens een keer een nieuwe buitenboordmotor, joh. Dan heb je tenminste een beetje plezier van je bootje. Ja, een nieuwe buitenboordmotor, alsof dat zo eenvoudig is. Weet je wat? Dan ga jij vanmiddag nog met mij naar Sunspeed en dan zal ik je laten zien hoe eenvoudig dat is. Sunspeed is de eenvoudigste weg naar echte pleziervaart. Sunspeed verkoopt daarom alleen Yamaha en Johnson buitenboordmotoren. De beste merken dus. Sunspeed, tevens voor reparatie en onderhoud van kano's, boten en motoren. Natuurlijk is Sunspeed er nog altijd voor kanoverhuur. Sunspeed, Prinsengracht 5 tot 7 in Enkhuizen. Telefoon 02280 12705.